Kaikki kuulla tahtois lisää, heidän täytyy kotiin kiiruhtaa. On ikävä äitiä isää, isä kielen vaihtaa kitaraan. Poika oppii uuden soinnun, äiti lapset peittää nukkumaan ja laulaa kauniin laulun. Pedro soittaa kitaraa ja tanssii Juanita.